بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى عاد أخاهم هودا. اور قوم عاد کی طرف، قوم عاد جو قوم نوح کے بعد دنیا میں بسائی گئی تھی، قدیم ترین قوم، ان کی طرف بھیجا کس کام کے لیے؟ ہدایت کے لیے. کس کو؟ اخاہم، انہی کے بھائی کو، یعنی ان کی قوم میں سے، ان کے اندر سے، ان کی قوم کا فرد. قوم ہودن، ہود علیہ السلام. قال، اس نے کہا، یا قومی، اے میری قوم. یہ نہیں کہا اے کافرو، اے مشرکو، کیا کہا؟ اے میری قوم، اعبد اللہ، عبادت کرو اللہ کی. یہ وہی پیغام ہے جو ہر نبی نے آ کر اپنی قوم کو دیا. آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ یہ تمام قومیں اللہ کو مانتی تھیں، اس کے وجود کو پہچانتی تھیں. ان کی خرابی کیا تھی؟ عملی بگاڑ کا شکار تھی، عقیدے میں بھی بگاڑ تھا اور عمل میں. بات یہ ہے کہ عقیدہ اگر درست ہو تو ہو نہیں سکتا کہ عمل درست نہ ہو. ایک صالح پودا، صالح جڑیں، ہو نہیں سکتا کہ پھل نہ لائیں. پھل اسی درخت کو نہیں لگتے جہاں جڑوں میں خرابی ہو. تو جس قوم کا عمل بگڑتا ہے تو اس کی اصل وجہ یہی ہوتی ہے کہ اس کے عقیدے میں بگاڑ آتا ہے. اسی لیے پیغمبروں نے اعمال کی اصلاح سے پہلے عقیدے کی اصلاح کی. تو یا قوم عبد اللہ ایک عام دعوت ہے کہ اے لوگو، اللہ کی عبادت کرو، اطاعت کرو، زندگی کے ہر معاملے میں اس کی مرضی کو سامنے رکھو. مالکم من الہ غیرہ، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں. تو گویا ایک طرف تبلیغ کی، دوسری طرف تردید بھی کی. تبلیغ کا معنی کیا ہے؟ پہنچا دینا، یعنی مثبت انداز میں اپنی بات پہنچائی. اور وہ کیا تھی؟ اعبد اللہ، اللہ کی عبادت کرو. اور تردید کس چیز کی؟ کی شرک کی. کیا؟ ما لکم من الہ غیرہ، اس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں. یہ ان کے موجودہ نظریات پر تنقید تھی، ان کی تردید تھی. اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ کہ دعوت دین کا کام اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک پہنچانے کے ساتھ ساتھ غلط باتوں کی تردید نہ کی جائے، ان پر تنقید نہ کی جائے، ان کا احساس نہ دلایا جائے، ان پر جھنجھوڑا نہ جائے اور ان سے روکا نہ جائے. یہ دونوں ہی چیزیں ضروری ہوتی ہیں اور انہی سے بیلنس قائم ہوتا ہے. ہاں، ابتدا نہی عن المنکر سے نہیں ہوگی، امر بالمعروف سے ہوگی. ابتدا اس جملے سے ہوگی، اللہ کی عبادت کرو، اور پھر ہر الہ کو نگیٹ کر دیا گیا کہ اس کے سوا کسی اور کی طرف توجہ مت کرو، صرف اسی کے بن کر رہو. اس لیے کہ انسانوں کی قسمیں مختلف ہوتی ہیں. کچھ انسان صرف بات سمجھنے سے ہی عمل بدل لیتے ہیں، مان جاتے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کو جب تک جھنجھوڑا نہ جائے اور جب تک ان کی غلطی کا احساس نہ دلایا جائے، اس کی نشاندہی نہ کی جائے، اس پر تنقید نہ کی جائے، اس وقت تک وہ اپنے آپ کو درست نہیں کر پاتے. پیغمبروں نے یہ دونوں کام کیے. ان انتم الا مفترون, نہیں تم مگر جھوٹ گھڑنے والے. آپ بتائیں کہ مفترون کون سا چیز ہے, واحد ہے یا جمع ہے؟ اس کا واحد بتائیے مجھ کو. کون سا باب ہے, چلیے بتائیے. استعال, افتراء سے استعال کے وزن پر. مفترون فائل ہے کہ مفعول ہے؟ یہ اصل میں تھا مفتریون اور اس کی جمع ہے مفترون, ٹھیک؟ اور باب ہے افتراءن, کیونکہ اس سے زبر آ رہا ہے مفترون, تو عموماً ترجمہ کرنے میں شک ہو جاتا ہے کہ کہیں یہ مفعول تو نہیں. ان انتم الا مفترون, یا قوم, اے میری قوم, لا اسألکم, نہیں میں سوال کرتا تم سے, علیہ اس پر, اجرن کسی اجر کی. کس کام پر؟ علیہ سے مراد کیا ہے؟ نبوت کا کام, تبلیغ کا کام. میں اس پر تم سے کچھ نہیں چاہتا, کوئی مال نہیں چاہتا. ان اجریا, نہیں اجر میرا, الا مگر, اللذی اس ذات کے ذمہ, فطرنی جس نے پیدا کیا مجھ کو, جس نے مجھے بنایا ہے, جس نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے, میرا اجر بھی اسی کے ذمہ ہے. افلا تعقلون, کیا پھر تم عقل سے کام نہ لوگے؟ کیا تم سمجھ بوجھ سے کام نہ لوگے؟ یہاں عقل کے استعمال کی ضرورت کیوں پیش آئی, یا عقل استعمال کرنے کے لیے کیوں کہا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ انسان ٹھنڈے دل سے اگر غور کرے, اللہ نے جو عقل اس کو دی ہے اس کے ساتھ سوچے کہ ایک شخص صرف میرا فائدہ چاہ رہا ہے, مجھ سے کوئی فائدہ مانگ نہیں رہا, تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ یقیناً وہ میرا خیرخواہ ہے, جو لینے کی بجائے دے رہا ہے, بے لوس ہو کر دے رہا ہے. مجھے کم از کم اس کی بات سن تو لینی چاہیے. وَيَا قَوْمِ, اور اے میری قوم, اِسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ, بخشش مانگو اپنے رب سے, معافی چاہو اپنے رب سے. کس پر؟ گزشتہ گناہوں پر. ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ, پھر توبہ کرو اس کی طرف. استغفار اور توبہ, یہ دو الگ الگ کیوں ہیں؟ ہم تو عام طور پہ ایک ہی معنی میں استعمال کر جاتے ہیں, توبہ کرنا اور استغفار کرنا. ترجمہ بھی عموماً استغفار کا توبہ کر لیتے ہیں. فرق کیا ہے؟ توبہ یتوبو توبن پہ آئیے, اور استغفار کا غفرہ پہ آئیے. غفرہ کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ ڈھانپ دینا. یا اللہ, پیچھے جو کچھ میرے اعمال نامے میں آ چکا ہے اس کو تو چھپا دے. اور توبہ یتوبو توبن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لوٹنا, پلٹنا, کہ اب میں تیری طرف پلٹ رہا ہوں, اس کو تو چھپا دے, اب آئندہ میرا رخ تیری طرف ہے. توبو, اس کی طرف پلٹ آؤ, اپنا چہرہ اس کی طرف کر لو, اس کی طرف رخ موڑ لو, اور اسی پر قائم رہو. ثم توبوا الیہ, یعنی استغفار کر کے, پچھلے گناہ ڈھکوا کے, معاف کرا کے, نیا کام نہ شروع کر دو, پھر اس پہ قائم بھی رہو. عموماً کیا ہوتا ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ اب حج کر لیا یا صدقہ کر لیا تو کیا ہے, معافی ہو گئی, اب شاید یہ معافی کنٹینیو کرے. نہیں, پچھلی اگر معافی ہو گئی تو آئندہ کے لیے اس کو سنبھالو. اسی لیے کہتے ہیں نا حج کرنا تو آسان ہے, اس کو سنبھالنا مشکل ہے. اگر تم ایسا کرو گے تو تم کو کیا ملے گا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا, بھیجے گا تم پر آسمان کو بہت برسنے والا, خوب بارشیں برسیں گی. توبہ کرو, بارشیں برسیں گی. پیچھے آپ دیکھیے سورت ہود کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا. وہاں بھی استغفار اور توبہ کا فائدہ بتایا گیا تھا کہ تم کو عمدہ سامان زندگی دے گا, اور یہاں اس عمدہ سامان زندگی میں خاص طور پر نام لے کر بتایا کہ بارشیں آئیں گی. اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ کہ بارش کا برسنا اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے, اور ان کو لانے کے لیے کس کی ضرورت ہے؟ استغفار اور توبہ کی. اچھا, مدرار کا لفظ جو ہے یہ درن سے ہے, بہت برسنے والا. درن ہر چیز کی خوبی کے لیے ہوتا ہے, دودھ کی کثرت, روانی, بارش کا پانی برسنا, چراغ کا نور یعنی روشنی کا پھیلنا, ہر چیز کی خوبی اور اچھائی کے لیے استعمال ہوتا ہے. یعنی جیسے لائٹ آن کرتے ہیں تو روشنی ہر طرف پھیل جاتی, اسی طرح جب بارش برستی ہے تو اس کی خیر ہر طرف پھیل جاتی, درخت دھل جاتے ہیں, زمین سیراب ہو جاتی ہے, سبزہ اگ آتا ہے, ہوا صاف ہو جاتی ہے, پولوشن ختم ہوتی ہے. اس کے کئی فائدے ہیں, یعنی اس کی خیر اور برکتیں پھیل جاتی ہیں. تو آسمان بہت برسنے والا, یعنی یہاں دراصل آسمان کا حال بتایا گیا ہے. لیکن اس کے لیے مدرار کا لفظ کیوں ہے؟ کہ اس کے اندر وسعت ہے, بہت سے فائدے ہیں. حدیث پاک میں بھی آتا ہے من لزم الاستغفار, جس نے استغفار کو لازم کر دیا, استغفار سے چمٹ گیا, جعل اللہ له من کل ہم من فرجا, اللہ اس کے لیے ہر غم سے ہر مشکل سے کشادگی پیدا کر دے گا, ومن کل ضیق, اور ہر تنگی سے مخرجا, نکلنے کا رستہ, یعنی ہر تنگی سے نکلنے کا رستہ بنا دے گا, ورزقہ من حیث لا یحتسب, اور وہاں سے اس کو رزق دے گا جہاں سے وہ سوچ بھی نہ سکتا ہوگا, جس طرف اس کا خیال بھی نہ گیا ہوگا, وہاں سے اللہ کھلائے گا. یہ ابو داؤد کی روایت ہے. تو گویا استغفار اور توبہ انسان کے لیے دنیا کی نعمتوں کے دروازے بھی کھولتی ہے, یا ان کے حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. وَيَزِدْكُمْ, اور زیادہ کر دے گا تم کو, قُوَّتًا, قوت میں, اِلَىٰ قُوَّتِكُمْ, طرف تمہاری قوت کے, یعنی تمہاری پہلی قوت پر مزید قوت کا اضافہ کر دے گا. اس کے دو معنی. نمبر ایک, جو کچھ تمہیں دنیا میں ملا ہے اس سے بھی زیادہ مل جائے گا, مت ڈرو کہ دین کی طرف آنے سے دنیا لٹ جائے گی, اللہ کی طرف آنے سے تمہاری موجودہ دنیا میں جو کچھ تم کو مال نعمت ملی ہے اس میں اور اضافہ ہو جائے گا. دوسری چیز, کہ تمہاری مادی قوت میں روحانی قوت کا اضافہ ہو جائے گا. اب دیکھیں کہ روحانی قوت کیا ہے؟ دل کا اطمینان, روح کا سکون, اللہ کی یاد, اللہ کی پہچان. ایک شخص جس کے پاس صرف دنیا کی نعمتیں ہیں, زیور ہے, کپڑا ہے, گھر ہے, لیکن روح اس کی مردہ ہے, وہ کس چیز کو انجوائے کر سکتا ہے؟ کسی بھی چیز کو نہیں. لیکن ایک شخص کے پاس تھوڑا ہے مگر اس کا دل خوش ہے, اس کی روح مطمئن ہے, اس کا ضمیر مطمئن ہے, وہ اندر سے ایک پرسکون انسان ہے, اس کے لیے وہ تھوڑا بھی بہت خوشیوں کا سبب ہو جاتا ہے. تو یہاں پر یزدکم قوتن الی قوتکم, زیادہ دے گا تم کو قوت تمہاری قوت کی طرف, یعنی جو پہلے ہے اس میں اور ہو جائے گا, اور مل جائے گا. ولا تتولوا مجرمین, اور نہ تم منہ پھیرو مجرم بن کے, مجرم بن کر اس قوت سے, اس نعمت سے, اس رب سے, اس کے دین سے, اس کے نبی سے منہ نہ پھیرو. ان سب چیزوں سے منہ پھیرنا جرم ہے, جرم. مجرم یہاں کس کو کہا گیا؟ مجرم کون ہے یہ منہ پھیرنے والے؟ مجرم بن کے مت پھرو. قالو, انہوں نے کہا, یا ہود, اے ہود, ما جئتنا ببینہ, تم تو ہمارے پاس کوئی نشانی نہیں لائے, کیسے مانے تم کو کہ تم خدا کے رسول ہو؟ کوئی دلیل تو لاؤ, کوئی نشانی تو دکھاؤ. اب بات یہ ہے کہ کیا واقعی ان کے پاس کوئی نشانی نہ تھی؟ ان کا کردار, ان کا اخلاق, ان کی باتیں, ان کا عمل, یہ سب کچھ ایک بہت بڑی نشانی تھا کہ وہ عام انسانوں سے مختلف ہیں. لیکن ان کو یہ نشانی نظر نہ آئی, اور اللہ کا جو کلام وہ پیش کرتے تھے اس میں ان کو کوئی دلیل کا زور نظر نہ آیا, کیونکہ پیش کرنے والے کی شخصیت یا حیثیت ان کے نزدیک کمزور تھی. قالوا یا ہود ما جئتنا ببینہ, آپ دیکھیں کہ بات ایک ہی ہوتی ہے, نئی نہیں ہوتی, لیکن پیش کرنے والے کے فرق سے بات میں فرق آ جاتا ہے. اگر میں اس وقت قل ہو اللہ احد تین لوگوں سے پڑھواؤں اور آپ سنیں تو تینوں سے ڈفرنٹ فیلنگ آئے گی. قرآن وہی ہے, فرق کس سے پڑتا ہے؟ پیش کرنے والے سے. پیشکش کس کی ہے؟ اسی لیے اس کتاب کو آگے پہنچانے کے لیے ضروری ہے کہ بنیادی اخلاق اور کردار اور ایمان کی قوت ہونی چاہیے. وہ جیسے وہ شعر ہے نا, ہو جس دل میں صداقت کے لیے مرنے کی تڑپ, پہلے وہ اپنے پیکر خاکی میں جاں پیدا کرے. جو حق کے لیے مرنا چاہتا ہے اس کو پہلے اپنے اندر قوت پیدا کرنی ہوگی, تاکہ حق کو قوت دے وہ اپنے وجود سے. ایسی بات نہیں تھی کہ ان کے بتانے میں کوئی کمی تھی, بات یہ تھی کہ قوم کا معیار مختلف تھا. ان کے نزدیک کسی شخص کی بہت بڑی خوبی کیا تھی؟ اس کے سٹیٹس کی بڑائی, اس کے پاس مال کتنا ہے, اس کے پاس قوت کتنی ہے. قالوا یا ہود ما جئتنا ببینہ, سب کچھ ہوتے ہوئے کیا کہہ دیا؟ تم تو کچھ نشانی ہی نہیں لائے. وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک, اور نہیں ہم چھوڑنے والے اپنے الہوں کو تیری بات کی وجہ سے. تیری بات مان کے ہم اپنے معبود چھوڑ دیں, اپنی دلچسپیاں چھوڑ دیں, اپنے کام چھوڑ دیں, اپنی پرائیورٹیز بدل لیں. آپ نے دیکھا ہوگا بعض اوقات کہ آپ ایک بالکل سچی بات کسی کو بتاتے ہیں, لیکن آپ اس سچ کے وزن کے باوجود خود کو انتہائی ہلکا پاتے ہیں, اور آپ سوچنے لگتے ہیں کہ کیا میں نے کوئی غلط بات کہہ دی. بعض جگہوں پر آپ ایک اچھی بات کسی کو بتاتے ہیں, سب آپ کے پیچھے پڑ جاتے, سب آپ کا مذاق اڑانے لگتے. تو اس وقت آپ پریشان ہو جاتے ہیں کہ شاید میرے ہی کہنے میں کوئی غلطی تھی یا میں نے کوئی غلط بات کہہ دی یا غلط جگہ پہ کہہ دی. اور اس کا تجربہ ہم میں سے ہر شخص کرتا ہے، چاہے کسی ایک کو بتا کر چاہے کسی مجلس کو بتا کر. ہر دائی حق کو اس مرحلے سے گزرنا ہوتا ہے. لیکن اس پر کبھی بھی پریشان نہ ہو. بات یہ نہیں کہ قرآن میں سچائی نہیں، بات یہ ہے کہ سننے والوں کا معیار کچھ اور ہے. وہ چاہتے یہ ہیں کہ ہمیں پہنچائے وہ جو ان کے معیار کے مطابق ہو. کون پڑھائے گا، کون سنائے گا؟ یہ چیز بعض اوقات انسان کو حق سے دور کر دیتی ہے، خیر اور بھلائی سے محروم کر دیتی ہے. حدیث پاک میں ہے کہ یہ دیکھو کہ کیا کہا جا رہا ہے، یہ نہ دیکھو کون کہہ رہا ہے. یہ دیکھو کیا کہا جا رہا ہے، یہ نہ دیکھو کون کہہ رہا ہے. اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کون کے پیچھے تم کیا سے محروم ہو جاؤ، ایک حق سے محروم ہو جاؤ. تو انہوں نے ہود علیہ السلام کو دنیاوی اعتبار سے اپنے سے کمتر پایا، لہذا ان کو کوئی اہمیت نہ دی اور ان کی بات کو ہلکا سمجھا، اور الٹا ان کو الزام دیا کہ آپ تو کوئی دلیل ہی لے کر نہیں آئے. اس لیے ہم تو اپنے رویوں سے باز آنے والے نہیں، ان قولی کا، تیری بات کی وجہ سے. حالانکہ وہ پیغمبر کی اپنی بات نہ تھی، وہ اللہ کی بات تھی. جیسے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ایک جگہ فرماتے ہیں نا کہ یہ ظالم تجھے نہیں جھٹلاتے، یہ دراصل اللہ کی بات کو جھٹلا رہے ہیں. تو ہمیں بھی ہمیشہ کسی شخص کی بات رد کرنے سے پہلے ضرور یہ سوچنا چاہیے کہ بات تو سچ ہے نا. اگر کہنے والے سے مجھ کو عداوت ہے تو بھی انصاف کا تقاضا کیا ہے کہ اگر بات درست ہے تو مان لی جائے. ہم جب تعصب کا شکار ہوتے ہیں تو پھر پہلے یہ دیکھتے ہیں، اچھا کون سا اسکالر ہے، کس کی کتاب ہے، فلاں کی نہیں، یہ تو میں کبھی نہیں پڑھوں گی، فلاں رائٹر کو تو پڑھنا ہی نہیں. حالانکہ اسلام کیا سکھاتا ہے ہم کو، الحکمت ضالۃ المؤمن، حکمت مومن کی متاع گمگشتہ ہے، جہاں دیکھے اس کو پالے، جہاں سے اچھی بات ملے لے لے، کہنے والا کوئی بھی ہو. عقل مند انسان خود چھانٹ لیتا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ چونکہ فلاں کا ہے اس لیے نہیں، بس یہی لکیر. آج آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگ ایک خیر اور بھلائی سے صرف اس لیے محروم ہو جاتے ہیں کہ فلاں شخص بتا رہا ہے، یہ فلاں جگہ پہ بتائی جا رہی ہے، یہ فلاں کے پاس مت جاؤ. کیا تم بے وقوف ہو جانے والے؟ تم کو عقل نہیں، تم کو نظر نہیں آتا، تم کو سمجھ نہیں آتا کہ تم خود فیصلہ کر سکو کہ کیا غلط ہے اور کیا درست ہے؟ اللہ نے جب عقل دی ہے تو خود استعمال کرنا چاہیے، نہ کہ دوسروں کے کہنے پر خود کو انسان ایک بھلائی اور خیر سے محروم کر لے. بہرحال ان لوگوں نے صرف ہود علیہ السلام کی ضد اور عداوت میں حق بات کو چھتلا دیا. کہنے لگے وما نحن لك بمؤمنین، ہم تو تجھ کو مان ہی نہیں سکتے، تیری بات نہیں مانیں گے ہم. ان نقول، ہم تو یہ کہیں گے کہ الا اتراک بعض آلہتنا بسو، کہ ہمارے بعض الہوں کی تجھ پہ مار پڑ گئی، ان کی بد دعا لگ گئی. تم ہمارے الہوں کو برا کہتے ہو، تمہیں ان کی طرف سے پکڑ آ گئی ہے کہ تمہیں یہ دماغی خلل لاحق ہو گیا ہے، بہکی بہکی باتیں کرتے ہو. اے سرا کا، ارادہ کیا یا چھا گیا، معاملہ کیا، یہ سب معنی ہے اس کے. ہمارے بعض الہوں نے تیرے ساتھ برائی کا ارادہ کر لیا ہے، ان کی مار پڑ گئی اس لیے تم نے یہ کام شروع کر دیا۔ قالا، اب آپ دیکھیں کہ ایک شخص حق لے کر آیا اور اس کو اتنے تانے سنا دیے گئے، نہ تو کوئی دلیل لایا ہے، نہ ہم تجھ کو مانیں گے، اور تجھ پر تو الہوں کی مار پڑی ہوئی ہے، نحوست چھائی ہوئی ہے۔ میں خود سوچے کہ کہنے والا ایسے ماحول میں کیا کہے گا۔ آپ اپنے آپ کو رکھیں یہاں، آپ کو اتنی باتیں سنا دی جائیں تو آپ کیا بولیں گے؟ قالا، وہ بولے، انی اشہد اللہ، کہ میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں، لوگوں میں سے تو کوئی ساتھ دینے کو تیار نہ تھا، تو جس نے بھیجا تھا اسی کی مدد مانگی جا رہی ہے، اللہ پہ توکل، میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں، وشہدو، اور گواہ رہو، انی بری مما تشرکون، کہ بے شک میں تو بری ہوں اس سے جو تم شریک ٹھہرا رہے ہو، جن کو تم خدا سمجھتے ہو میرا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ ہے ایک سچے انسان کی سچائی کی دلیل، کہ جس سچ کو وہ پیش کرے، ہاں ساری دنیا اس کے خلاف ہو جائے، پھر بھی اس پہ قائم رہے۔ کیونکہ سچ پیش کرنے والا اگر خود متزلزل ہو، خود داواں ڈول ہو، کبھی ایک بات کہے کبھی دوسری کہے، جو کہے اس پر عمل نہ کرے، کہے کچھ اور کرے کچھ، ایک دن کچھ کہے دوسرے دن کچھ اور کرنے لگ جائے، کچھ اور کہنے لگ جائے، تو اس سے بات کا اثر ختم ہو جاتا ہے اور وہ بات خود اپنے خلاف حجت بن جاتی، کہ یہ کبھی ثواب نہیں ہوتا۔ اس لیے حق کے رستے میں استقامت بہت ضروری ہے۔ جس کو آپ سچا سمجھ لیں بس پھر اس پہ ڈٹ جائیں۔ قل آمنت باللہ ثم استقم، کہو میں اللہ پہ ایمان لایا اور پھر اس پہ جم جاؤ۔ وہ کہنے لگے، نہیں تم مانتے نہ مانو، میں تمہارا ساتھ نہیں دے سکتا، حالانکہ پوری قوم ایک طرف تھی، ایک شخص ایک طرف ہے، میجورٹی ہے اس طرف، اس طرف حق کے ساتھ صرف وہ خود اکیلے ہیں، کیونکہ اگر کوئی اور رہتا تو کسی اور کو بھی گواہ بنا لیتے، لیکن انہوں نے کہا نہیں، میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں، اور تم سب بھی یاد رکھو کہ میں وہ کام نہیں کروں گا جو تم کر رہے ہو۔ ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ یہ بنی اسرائیل پہ جو تنقید ہوئی ان کا حال کیا تھا؟ کہ شروع میں وہ لوگوں کو برائیوں سے روکتے، پھر جب دیکھتے لوگ نہیں باز آتے تو خود بھی ساتھ انہیں میں شامل ہو جاتے۔ اسی سے سب سے بڑا بگاڑ آتا ہے کہ اگر ایک دین پڑھا ہوا شخص، علم رکھنے والا شخص، وہی کچھ کرنا شروع کر دے جو اور لوگ کر رہے ہیں اور اس کے عمل میں کوئی تبدیلی نہ آئے، تو پھر اس کا یہ سب کچھ بے مقصد ہو کے رہ جاتا ہے۔ مما تشرکون من دونہ فکیدونی جمیعا، تم سب میرے خلاف جو چال چل سکتے ہو چلو، ثم لا تنظرونی، پھر مجھ کو مہلت نہ دو، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ انی توکلت علی اللہ، میں نے تو اللہ پہ بھروسہ کر لیا، ربی، جو میرا رب ہے، وربکم، اور تمہارا رب بھی ہے، تم مانو کہ نہ مانو۔ نبی کا اعتماد اور یقین قابل ذکر ہے اور اس کے بینہ پر ہونے کی علامت ہے، یہ سب یہ دلیل کا زور ہے جو بول رہا ہے۔ ما من دابت، نہیں کوئی بھی جاندار، الا ہوا آخذ بناصیتہا، مگر وہی اس کی پیشانی پکڑے ہوئے ہیں، ہر کوئی اس کے قبضہ قدرت میں ہے، سب اس کی مٹھی میں ہے، یعنی انڈائریکٹلی تمہارے معبودان خود ساختہ بھی اسی کے قبضے میں ہیں، جن کو تم خدا کہتے ہو وہ بھی اسی کے ہاتھ میں ہیں۔ ان ربی علی صراط مستقیم، بے شک میرا رب سیدھے رستے پر ہے، میرا رب صراط مستقیم پر ہے، یعنی اس نے مجھ کو صراط مستقیم کی رہنمائی کی۔ جس کو یہ صراط مستقیم کہہ رہے تھے اس کی نمایاں خصوصیات اور جھلکیاں ان آیات میں کیا نظر آتی ہیں؟ نمبر ایک، توحید. نمبر دو، عبادت الہی. اعبد اللہ ما لکم من الہ غیرہ، توحید اور عبادت اللہ. پھر استغفروا ربکم، پھر توبوا الیہ، پھر نعمتوں کا احساس، شکر. یرسل السماء علیکم مدرارا، پھر توکل علی اللہ، خدا کو اپنا پروردگار ماننا. ربی توکلت علی اللہ ربی، میرا پروردگار تو وہ ہے. صرف خدا کو تمام طاقت کا مالک سمجھنا. ما من دابت اللہ ہوا آخذ بناصیتہا، خدا کو اپنے اوپر نگران بنا لینا صراط مستقیم پہ ہونے کی علامت. انسانوں کی نگرانی کو نہیں، اللہ کی نگرانی کو اہم سمجھنا. ہم کوئی کام کب کرتے ہیں؟ جب کوئی ہمیں دیکھ رہا ہو، جب کوئی ہمیں پوچھنے والا ہو. کوئی نہ پوچھے ہم کوئی کام نہیں کریں گے، خواہ وہ کتنا ہی ضروری کیوں نہ ہو. لیکن پیغمبر کے پیش کردہ صراط مستقیم میں یہ نمایاں علامت ہے. اور پھر تکبر کی بجائے اطاعت کی روش. ان ربی علی صراط مستقیم،